Powiedz, znowu ten tryb ci wszedł? Bezsensowna gonitwa, idiotyczny bieg. Łapiesz tyły tu, bo nie tak wiele tej siły znów. Kiedy ten dzień się skończy, na miły Bóg. Wierzę nie prędko, głównie stąd, że wzrasta tempo, ale nie maleje utrudnień front. Ty natomiast nikniesz z chwili na chwilę, bez najmniejszych szans, żeby z tej matni wyleść. Zresztą dokąd? Może kabareta będzie ich parę. Opole czy Sopot, typ na scenie w peruce. Widownia ryczy pełnym płucem. Ty nie ryczysz, ty myślisz, którędy uciec. Jak stąd zrobić wyjazd, kiedy rzeczywistość tak mocno nie sprzyja? Nie uchodź, a czmychnąć, tragedia. Uciec niehonorowo, szansa jest jedna. Chwil poświęcić na to byś parę mógł. Czy to aby nie pora na małe długi, czy choć teoretyczną dajesz sobie szansę na pit stop, pit to nie czas, by stąd chwil poświęcić na to byś parę mógł. Czy to aby nie pora na małe długi. Wyłącz ten jazgot, idź do parku, zobacz może jakiś gawron tam mówił gniazdo. No i co, że to okropne ptaszysko, co za różnica, idź do parku, masz blisko. Bójdź sobie trawę bez pośpiechu, podeptać świat 2-0, jakoś to przetrwa. Patrz w niebo bez tych uproszczeń zbyt łatwych, ba, może trafisz na intergalaktyzm. Zrzuć ciężar na chwilę z pani, idź do kina na film, co jeszcze nie byłeś na nim. Weź telefon i zadzwoń do kogoś dla odmiany bez powodu. Jeśli trzeba, to go obudź, odpuść pracę nad sobą. Weź psa na spacer, jak nie masz psa, to pożycz od kogoś. Wiem, schody czasem istotnie tu strome, ale trzeba niewiele, tak od małe na moment. Chwil poświęcić na to byś parę mógł. Czy to aby nie pora na małe długi, czy choć teoretyczną dajesz sobie szansę na pit stop, czy to nie czas by stąd. Chwil poświęcić na to byś parę mógł. Czy to aby nie pora na małe długi.